xa temos outra conversa feita con Galicia e agora queremos facer unha con a Asociación Rosalía de Castro, non? Pois a ver se é posible, que nos conten algo, que teñen e que nos garden castañas. Ah, sí, por certo. Que nos garden castañas. Por certo, fan hoxe o festival, bueno, o magosto. O magosto. O magosto de cada ano. Vamos a poñer outro bocadinho de música e intentamos chamarlo por teléfono. Pois moi ben, pois, moi ben. Vamos a ver. Seguimos aquí en Sempre Galicia, no 104.6 de la FM. No 106.4. No, 4.6. Eso, 104.6, ¿eh? Pero fíxate, pareces aquí un sí. gran presentador aquí. Na páxina de Facebook aparecen aquí dun lado e doutro 206.4 FM Radio Cornellá, Armando máis un servidor intentando que yo non sou técnico, tamén está ali o carón, ¿eh? Sí. A verdade que tamén está por aí. A páxina web de Facebook, sí. facebook.com sempre en Galicia. A verdade que todos que queiran poden, bueno, pues meterse aí e darnos a súa opinión con respecto, por exemplo, as fotografías que temos, nove fotografías, hai fotografías... Sí, que fomos renovando un pouco o look. Non te fixaches, hai unhas fotografías que de cando estuven ali en Venado. Sí, exactamente. Aí hai unha preciosa, eh? Sí. Vamos a darlle a benvida a saudar ao noso... Con tertulio. Veña. Boas tardes, Antonio. Hola, boas tardes. Moitas gracias por atendernos. Xa sabemos que... Oixo, dilles esos que hai por detrás que baixen un pouco os berros, ó. O volumen. Sí, é que estamos un pouco liados, hai moita xente. Pero bueno, agora salimos aquí para a calle, se me sentides ben aquí... Sí, aí perfecto, sí. Bueno, que saíste por qué? Porque estades a celebrar un festorro, un agosto de Rosalía. Sí, bueno, que cada ano aquí en Rosalía xa sabes que unha das actividades que é a festa do Magosto. Fazemos unha festa grande, está isto xa a rebosar de xente, ainda chegaron unhas castañas que tan veñen, nada, en 5 minutos xa chegan, recién a sala do forno, e bueno, e aquí habrá unha festa, cenarán aquí a xente, castañas e viño, e yo que sea, ¿no? Bueno, xa dicíamos, Xulio e eu, que nos guardaras un puñadiño. Sí, bueno. No, non vos preocupéis, xa máis vosotros acabáis a 8 e aquí a hora que vamos a empezar, subís para arriba e non hai problema. Bueno, pero tamén haberá baile, porque eu vi un anuncio. Sí, hai unha orquesta, despois das castañas, hai un grupo e hai baile, hasta como cada ano. Lía, que nos dixo, mandounos un correo electrónico falando de que se fai, bueno, pues eso, que faría unha grande festa con anúncianos habaneras, cha-cha-cha, todo un pouquiño. Eso para menear o esqueleto para despois baixar as castañas. Claro, é que hai que as castañas son pesadas, sí. Bueno, sabe, ¿no? E como hai bastantes, despois hai a xente ten que baixar, non ten que moverse, senón de noite non dorme. Exactamente. Entonces, pues bueno. Oixe, Antonio, ti que eres da zoa onde son eu, daquela comarca, comiche castañas con leite? Sí, cando era neno, na nosa zona, unha dos principales no tempo, as castañas con leite era a comida habitual, casi. Exactamente. As castañas con leite, o caldo e os cachelos, e a cousa do porco era a comida habitual. Exactamente. E ainda hoxe me acordo da... Porque hoxe ainda as como tamén, aquí tamén as que a min gustamos moito, así cocidas, non asadas, cocidas con leite está. Sí, e as deste ano, as que temos este ano, que son moi boas, que ven ali de cerca donde das terras do Julio, de Larouco, ven. Pois naquela zona precisamente, daquela terra de Larouco, de Brolit, eles chaman de ali burgazos, as castañas con leite. Sí, bueno, as castañas en Galicia, todo menos sabe, mellor que eu, que ten varios nomes, non? Sí, sí. Según en que zona, pois chaman de unha forma, non? Desde castañas hasta bellotes, moitas cosas. Pero bueno, é castaña. Exactamente. Ademais, este ano dixeron que se aproveitaban porque a xente xa aproveitaba en coller castañas porque ahora veñen empresas de fora a coller castañas para enviarlas a China. Claro, porque ahora está embocado. E este ano a nosotros viñeron ainda hai 3 ou 4 días que costounos porque pedimos unha cantidad moi grande, porque sortimos a parte de nos aquí a outras entidades e trouxemos 500 kilos. Jolín, puño. Bueno, non había esa cantidad de castañas ainda en Galicia, porque é un pouco cedo, ven moi tardías este ano. Sí. Tuvemos que esperar a última hora. Pero bueno, xa están aquí, non hai problema. Bueno, pois, iso é o bon, a nosa castaña. Canta fame ten quitado. Sí. Madre mía. Non fame en sí, senón aquela cousa, un acompañamento máis. Bueno, eu tuve a sorte de poder comer a crema de castañas con perdiz. Sí, bueno, é que agora as empresas xa se dedicaron a explotar a castaña e fan moitas... En sí. Galicia temos moitas derivacións da, sí. da castaña, non? Pero hasta... bueno, antiguamente a castaña pues, era a comida de xente e do ganado tamén. Exactamente. Porque exactamente. Onde son eu, a ceba dos coches facíase casa a base de castaña. Sí, e había unha parte de castañas que eran as máis pequenas que elas iban pro pouco. E as grandes... Incluso ali onde son eu había soltos que se levaban os coches ali debaixo dos castañeros a comela. Sí, sí, exactamente. Como xe fan co porco celta. Sí, sí. Teñen amarrado precisamente o carón dos soltos onde... Exactamente. E ademais, eu tuve a sorte de probar este ano a lá en Monforte de Lemos con o noso amigo Xosé Manuel. Crema de castañas, tarta de castañas, que eso está é bocate de cardinale. Eso é bocate de cardinale. Antonio, agora aproveitamos este, aunque sea un poquinho de minutos o tempo que estamos contigo para que nos digas que outras o adiantar, xa cando tiñes máis tempo, pois pues, a ver se pasas aquí por unos... Sí, bueno, xa o mío la semana que ven que se estou por aquí pásome por aí e falamos da hora de das xornadas culturais que, exactamente. Bueno, ahora, para o día 1 xa temos o fallo do certame literario e bueno, tamén, estamos preparando o remate do ano. Tamén compre que os nosos ointes saiban que precisamente o día 10 Recuncades do Magosto ali en... Sí, o fin de semana que ven fai si o día o Magosto a nivel de Xuntanza entre estas entidades Cornellá, Hospitalé e Badalona. Este ano faremoslo en Badalona, entonces cada ano iremoslo facendo conjuntamente, aparte de cada entidade facer o seu propio, facemos unha celebración do Magosto as tres entidades xuntas, que faremos o día 10 en Badalona. Muy bien, o mismo que faremos despois aquí en Cornellá o trazo, que será a celebración do certame literario, tamén entre as tres entidades, e en Hospitalet, porque me parece que vai ser a festa do carnaval ou algo así. Estupendo. Que, bueno, pois despois xa nos facilitarás algunha das imaxes do Magosto de hoxe. Bueno, pero agora cando acabéis pasaremos por aquí, aprobailas. Vale. Vale. Sí, sí. Moitas gracias, Antonio. Vale. Pues te molestamos máis, que seguro que estás nese traballo de axudar a organización. Sí, aquí andamos, leato. Moitas graciñas. Vale. Hasta unha aperta. Pois xa saben, poden achegarse ali a Federico Soler número 75 que poden... 71, ali no Federico Soler 71 que poden degustar castañas gratuitamente. Exactamente, castañas, viño, moscatel, bueno, como es que iran. Bueno, e despois baile con Lía. Sí. Chocolate. Bueno, vamos, falando de baile, vamos a escoitar música, ¿no? Sí. Máis música nosa. se il cante piden dalle pan e vino vai con triste cego ai meu ben decir io camino se il cante piden dalle pan e vino vai triste cego ai meu ben decir yo camino E xa estamos casi a piques de rematar o noso programa, pero sí. non podemos deixar que remate sin felicitar moi encarecidamente a nosa profesora de teatro, dona Amelia, que por certo, ela topas un poquinho mal da garganta, pero pues que bueno. Desexamos que se recupere e mañán, aínda que sea pouquiño, por lo menos que se estea ali. Exactamente. Con que te ali sentadiña ali ao noso carón, que nos dé ánimos, que nos dé. E felicitala moi encarecidamente tanto a ela como ao seu marido, novamente a vos, non? De Gisela, pais de Gisela, non? Que acaba de ter outro filliño, outro netiño, un Martiño. Martín. Moi ben. Martín. Felicitacións, Gisela, se nos está a escoitar, e senón... Xa felicitaremos persoalmente. Cando se nos chegue ali. Vamos a poñerlle unha peza de música para despedirmonos, porque dura uns cuantos minutiños. Entonces, o que queremos é que, bueno, diante de nada, que vamos a prepararlle un agasallo a esa criatura nova que acaba de nacer, o Benres, precisamente, Martín. De momento, o único que lle podemos ofrecer é unha peza de música dun grupo noviño que acaba de nacer. O día 1 do 11 do 2012 acaban de publicar o primeiro seu vídeo oficial. Os Trasnos da Gaita chamanse. Son cinco rapaces que compoñen un grupo novísimo. tocan deste xeito. Para Martí, para Gisela, Gisela, para o Amelia, marido e Antonio, e os abuelos. Moito cariño e esta peza de música para despedirmos o noso programa de hoxe, desexando que pase unha semana moi agradable. E pasen por Rosalía de Castro que sí, por van comer castañas. Aí vai a peza de música de Os Trasnos da Gaita. Radio Cornellà, 104.6 FM.